Injil Matius bab 9. Yesus tumuli minggah ing prau banjur nyabrang lan rawuh ing kutane piyambak. Banjur ana wong lumpuh gluntung ing paturon diusung menyang ngarsane. Bareng Yesus pirsa pangandeli wong-wong iku nuli ngandika marang kang lumpuh. Hei, Ngger, diteguh atimu. Dosamu wis kaapura. Lah tumuli ana ahli Taurat sawetara sing padha ngunandika. Wong iku nyenyamah marang Allah. Nanging Yesus pirsa kang dadi pangraitani wong-wong mau, mulane banjur ngandika, "Ya kene kowe padha duwe pangraita kang ala ana ing atimu. Gampang endi kondo, dosa-dosamu wis diapura? Karo kondo, ngadeka lan lumaku." Nanging supaya kowe padha mangerti yen putraning manungsa duwe panguwasa ngapura dosa ana ing bumi iki. Banjur ngandika marang kang lumpuh, "Ngadeka, peturonmu angkaten lan mulya." Wonge iya banjur ngadeg lan mulih. Wong golongan bareng padha ndeleng bab iku, padha wedi lan banjur padha ngluhurake Allah kang wis paring panguwasa nganti semono marang manungsa. Sausi Yesus jengkar saka ing kono, banjur pirsa wong kang jenenge Matius linggih ing pabean iku nuli dipangandikani. Meluo aku. Matius banjur ngadeg lan nderekake panjenengane. Kacarita nalika Yesus lenggah dahar ana ing omahe, ana juru narik pajek akeh lan wong-wong dosa kang padha teka nderek dahar kalawan Yesus dalah para sakabati. Bareng para Farisi weruh kang mangkono iku, banjur kondo marang para sakabati. "Yo kene, gurumu kok mangan bebarengan karo juru narik pajek lan wong dosa?" Yesus midanget nuli ngandika, "Wong waras iku ora butuh dokter. Sing butuh iku wong sing lara. Wis padha sumingkira. Padha sinawa ngerti isining pangandika kang surasane. Kang sun kersakake iku dudu kurban nanging kawelasan. Sebab tekaku iki ora ngundang wong mursid nanging wong dosa." Kacarito para sakabati Yohanes padha suwani ngarsani Yesus lan munjuk, "Kawula kalian tiang Farisi sami netepi siam, nanging para sekabat kok mboten?" Yesus banjur paring wangsulan marang wong-wong iku, "Apa iya bisa para dayae bawaan manton padha susah-susah sasuwene pengantene isi ana? Nanging bakal ana wektune penganten iku kabedol, ing kono bakal padha poso. Lan uga ora ana wong nambal sandangan lawas nganggo suwekan anyar. Awit tambalane iku bakal nyuwekake sandangan mau. Temahan malah saya ombo bedai. Mangkono anggur kang anyar iku ya ora diwadahi ing kantong kulit kang lawas. Amarga yen mangkono kantong kulite mesti bedah. Anggure banjur wutah, kantong kulite rusak. Nanging anggur kang anyar iku diwadahi ing kantong kulit anyar. Dadi loro-lorone tetep kanggo ing gawe." Sajrone Yesus ngandika mangkono iku, nuli ana leluraing papan pangibadah kang marek sujud lan matur, "Anak kawula, estri saweki mawon tilar donya. Ewas manten mugi paduka kersa rawuh. Soho numpangi asto, tamtu badhe gesang malih." Yesus banjur jumeneng sarto tedak bebarengan karo lurah mau kanthi para sakabati. Nalika iku, ana wong wadon kang lara ngrajak getih wis 12 taun lawase, kang nyedhaki panjenengane saka ing mburi lan demek gombyok ing jubai, amarga duwe osik mangkene. "Angger aku bisa demek jubai, mesti waras." Nanging Yesus banjur minger mirsani wong wadon iku mau sarta ngandika, "Ditetek atimu, Ngger, percayamu kang mitulungi kowe." Wiwit ing nalika iku, wong wadon mau dadi waras. Bareng Yesus rawuh ing omahe lelurah mau, Sarto pirsa panyuling lan wong golongan kang podo ribut, banjur ngandiko. Wis podo sumingkiro, bocae ora mati, mung lagi turu. Nanging wong-wong podo ngeguyu panjenengane. Sakwise wong golongan iku podo sumingkir, panjenengane nuli lumepet sarto ngasto tangani si bocah. Bocae banjur tangi. Pawartani lelakon iku banjur sumebaring sak tanah kuno kabeh. Nalika Yesus nglajengake tindake saka ing kono, ana wong wuta loro padha nututi lan nyuwara soro unjuke. Duh, tedhaipun Daud, kawula mugi paduka welasi. Bareng panjenengane wis lumebet ing dalem, wong wuta mau padha marek ing ngarsane. Yesus banjur ngandika marang wong-wong mau. Apa kowe padha ngandel yen aku bisa nindakake mangkono? Atur wangsulane. Inggih Gusti, kawula sami pitados. Panjenengane banjur ndumuki mripate wong-wong mau sarta ngandika. Padha katekano kaya kang dadi pangandelmu. Mripate banjur kaelekake. Yesus banjur manti-manti marang wong-wong mau. Poma aja nganti bab iki kaweruan ing wong. Ewas mono, saundure tumuli podo nyuwurake panjenengane ono ing sawratane wilayah kuno kape. Saundure wong-wong mau, banjur ono wong bisu kapanjingan setan kang kairit ing ngarsane Yesus. Bareng setan wis ditundung, kang bisu mau bisa guneman. Wong-wong podo kairaman kape, pangucape. Kang kaya mangkono iku durung tau kelakon ana ing Israel. Nanging ujare para Farisi, anggone nundungi setan iku kanthi panguasane panggedhening para demit. Yesus tumuli tindak ndelajahi sakaing kutha lan desa, memulang ana ing papan-papan pangibadahe sarta nggelaraki Injili kraton. Apa dene nyarasake sakaing leloro lan memolo. Bareng panjenengane pirsa wong golongan iku, ternyuh banget panggalihe margo saka welas. Awit wong-wong mau padha katon sayah lan ora kopen kaya wedhus kang ora ana pangoni. Panjenengane banjur ngandika marang para sakabati. Panene gedhe, nanging kang drep mung sadidik. Mulane padha nyuwuna marang Gusti kang kagungan panen, supaya karso maringi wong drep kanggo panenane iku.